Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zrobiło się bezpieczniej przy granicy z Białorusią. Wojewoda i mieszkańcy mówią, że sprawdza się wprowadzona niedawno tak zwana strefa buforowa. W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Waszyngtonie zostanie zatwierdzony pakiet wsparcia dla Ukrainy, zapowiada szef sojuszu. W sporcie o ćwierćfinałach piłkarskiego Euro. Przy granicy z Białorusią jest bezpieczniej, wspólnie poinformowały służby i wojewoda podlaski podczas konferencji w Dubiczach Cerkiewnych. Ich zdaniem ma na to wpływ wprowadzona 3 tygodnie temu strefa buforowa. Z danych Straży Granicznej wynika, że spadła liczba prób nielegalnych przejść przez zaporę. Służby podają, że jest mniej zatrzymywanych tzw. kurierów przewożących cudzoziemców. Sami mieszkańcy Dubicz Cerkiewnych mówią, że w ich miejscowości położonej bardzo blisko granicy jest spokojnie i bezpiecznie. Czujemy się bezpiecznie, ponieważ jest sporo policji, nic się tutaj nie dzieje. Minęły już 3 tygodnie funkcjonowania strefy i widać jej efekty. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Przez te 3 tygodnie widać wyraźnie, że mamy spadek ilości prób nielegalnego przekraczania granicy. Tych prób w trakcie działania strefy mieliśmy 1700, a dla porównania okres 3 tygodnie przed wprowadzeniem strefy mieliśmy ich 3900, więc widać wyraźnie, że jest to spadek o ponad 50%. Czuję się bezpiecznie. Strefę buforową wprowadzono 13 czerwca na około 60-kilometrowym pasie wzdłuż polsko-białoruskiej granicy w powiecie hajnowskim. W większości chodzi o 200-metrowy pas. Wojskowy i finansowy pakiet wsparcia dla Ukrainy zostanie zatwierdzony w przyszłym tygodniu na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie. Zapowiedział to sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji w Brukseli zapowiadającej spotkanie z udziałem przywódców państw członkowskich. Podkreślił też, że NATO przygotowuje Ukrainę do członkostwa. O szczegółach Beata Płomecka. Pomoc dla Ukrainy to sprawa najpilniejsza i najważniejsza, mówił sekretarz generalny NATO. Ukraina musi wygrać i potrzebuje naszego ciągłego wsparcia. Chodzi zarówno o pomoc krótkoterminową, czyli dostawy systemów obrony przeciwlotniczej i amunicji, jak i wsparcie w dłuższej perspektywie. Jens Stoltenberg powiedział, że sojusznicy przekazują Ukrainie rocznie 40 miliardów euro na dozbrojenie i dał do zrozumienia, że takie też będzie roczne wsparcie w przyszłości. Cała praca, jaką wykonujemy, ma jeden cel – uczynić Ukrainę silniejszą i lepiej przygotowaną do wejścia do sojuszu. Bo w pakiecie jest również oferta szkoleń dla ukraińskich żołnierzy i pomoc w spełnianiu przez Kijów natowskich standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych oraz napływ funduszy unijnych będą wspierały wzrost polskiej gospodarki. To wniosek z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu o inflacji i wzroście gospodarczym. Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP Jacek Kotłowski powiedział, że pozytywny wpływ na gospodarkę będzie miała też rosnąca konsumpcja. Dzisiaj gospodarstwa domowe trochę odbudowują swoje aktywa w tym ujęciu realnym, czyli tak naprawdę odbudowują swoje oszczędności też, ponieważ nie mają pewności, czy te wzrosty płac są jednorazowe, czy mają bardziej charakter trwały, no to są też ostrożniejsze z wydawaniem pieniędzy, ale wydaje się, że jeżeli koniunktura będzie się poprawiała, no bezrobocie jest cały czas rekordowo niskie, perspektywy rynku pracy są dobre, to przełożenie będzie nieco szybsze. Jacek Kotłowski dodał, że zagrożeniem dla gospodarki jest m.in. spowolnienie obserwowane u partnerów handlowych Polski. Z raportu NBP wynika, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 3,7%, w przyszłym 5,2%, a w 2026 spadnie do 2,7%. Gospodarka wzrośnie w tym roku o 3%, w przyszłym o 3,8%, a w 2026 o 3,1%. Kanclerz Niemiec jest usatysfakcjonowany wynikiem wyborów w Wielkiej Brytanii i nominacją premierską dla Keira Starmera. Niemieckie media podkreślają skalę klęski Torysów. Kanclerz Niemiec obronił własny rząd. Po tygodniach konfliktu z koalicjantami dziś z liderami pozostałych rządowych partii zaprezentował założenia budżetu. Zmianę na fotelu premiera Wielkiej Brytanii przyjął z podobnym zadowoleniem. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa naszej siostrzanej partii Wielkiej Brytanii. Znam osobiście Keira Starmera, często się spotykamy. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym i skutecznym premierem. Nie będzie żadnych problemów, żeby rozwijać dobre stosunki między Unią Europejską i Niemcami, a Wielką Brytanią. Skomentował Olaf Scholz. Szef niemieckiego rządu zaznaczył, że z ustępującym premierem też dobrze mu się pracowało. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Hamburgu dogrywka w drugim ćwierćfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw Europy. Portugalia gra z Francją. Obie drużyny przez ponad 90 minut nie potrafiły zdobyć bramek, choć okazji nie brakowało. A na zwycięzcę tego meczu czeka Hiszpania, która po dogrywce pokonała reprezentację Niemiec 2-1. W 51 minucie gola dla Hiszpanii strzelił Dani Olmo. W 89 minucie wyrównał Florian Wirtz. Decydującą bramkę w 119 minucie zdobył Mikel Merino. Mówi były zawodnik hiszpańskiej Malagi Bartłomiej Pawłowski. Hiszpanie mieli Daniego Olmo, który wyróżniał się świetną grą od początku turnieju, ale mógł liczyć tylko na rolę rezerwowego, bo nie było w podstawowej 11 Hiszpanów ani jednego piłkarza, który grałby słabo, który byłby do zmiany. Szczęście w nieszczęściu dla niego, że problemy zdrowotne Pedriego wpłynęły na to, że już mógł w 10 minucie wejść na boisko, wziąć losy tego spotkania na swoje barki, bo najpierw strzelił bramkę, a potem asystował przy bramce Merino i to ten piłkarz tak naprawdę dzisiaj zasłużył na wyróżnienie i zapracował na zwycięstwo dla reprezentacji Hiszpanii. Pierwszy półfinalista Euro 2024 wyłoniony. Czekamy na kolejnego w Hamburgu dogrywka pomiędzy Portugalią a Francją. Belg Remco Evenepoel zwycięzcą 7. etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Kolarze na czas musieli pokonać 25-kilometrową trasę. Za Belgiem znaleźli się trzej pozostali główni faworyci wielkiej pętli. 12 sekund stracił Słoweniec Tadej Pogacar, 34 sekundy inny Słoweniec Primož Roglič. 7. etap podsumowuje trener Wacław Skarul. Jest o tyle ciekawie, że jednak Remco odrobił kilkanaście sekund do Pogaczara. Pokazał tutaj też, że jest mocny, a pamiętajmy, że to nie był ostatni etap jazdy indywidualnej na czas w tegorocznym Tour de France. Co to będzie oznaczało? Ano, myślę, że ataki Pogaczara w końcówkach, które będą po prostu na podjazdach i na pewno tam będzie chciał budować sobie bezpieczną przewagę, no bo skoro raz Remco wygrał z nim na czas, to może też wygrać kolejny raz i to jest taka trochę psychiczna przewaga. 86. był Michał Kwiatkowski, liderem pozostał Tadej Pogaczar. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Florianem Brererem 2-0. Był to ich ostatni trzeci mecz w fazie grupowej turnieju Beach Pro Tour Elite w Szwajcarii. Polacy z kompletem zwycięstw zajęli pierwsze miejsce w tabeli i awansowali do ćwierćfinału. Tej nocy na termometrach przeważnie od 9 do 15 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Pod wieczór na zachodzie pojawi się więcej chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni nad morzem przez 30 w centrum do nawet 32 miejscami na południowym zachodzie i południu. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiety w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jak liczna i jak doskonale zorganizowana musiałaby być sekta, aby podjąć się takiego przedsięwzięcia. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Słyszała pani o zamachu na obraz jasnogórski? Słyszałam, ale mam alibi. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Ciąg dalszy za tydzień. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na produkty z różnych kategorii, w tym szeroki wybór szczoteczek do zębów. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. W taki sposób rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego muzycznego wieczoru w Trójce. Razem ze mną cały czas Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Witam Was ponownie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Świetnie, że zostaliście. To tylko gwoli wyjaśnienia. Przed chwilą Kefaro senza Euridice z opery Orfeusz i Eurydyka Glucka. Jakub Józef Orliński, Il Giardino d'Amore i Stefan Plewniak. To tegoroczne nagranie, które ukazało się zupełnie niedawno. Kolejne nagranie tej pięknej opery, zrealizowane zresztą w naszych radiowych studiach. A prawdę powiadasz. Tak było. Bardzo fajny projekt. Jestem też ogromnie z niego szczęśliwy, bo odpowiadałem też za casting i odpowiadałem troszkę za przygotowanie tego całego projektu. Czyli wybrałeś sobie Eurydykę. Wybrałem sobie Eurydykę, bo ludzie mówią, że wybrałeś sobie ludzi z Warnera. Nie do końca. Śpiewałem z Elzą Dreisig, śpiewałem z nią i uważam jej głos za przecudowny i jak śpiewaliśmy razem, uważałem, że nasze głosy się dobrze miksują i stwierdziłem, że to będzie bardzo dobrze odegrana Eurydyka, a Fatma Said byłaby świetnym amorem, z nią też śpiewałem już na poprzednich płytach, więc raczej idąc kluczem, lubię pracować z ludźmi, z którymi się lubię i dobrze się z nimi pracuje. I brzmi. Jakubie, śpiewasz, wiemy, że tańczysz breakdance, uprawiasz modeling. Czy są to dziedziny, którym poświęcasz mniej więcej w ciągu roku tyle samo czasu? Czy starasz się zachować jakąś równowagę, czy jednak muzyka zwycięża? Muzyka zwycięża i też nie powiedziałbym, że ja jestem jakimś, wiesz, modelem. Ja to robię tylko dlatego, że ja zaczynałem zarabiając na te swoje studia niestacjonarne, za które musiałem płacić. Zarabiałem właśnie w firmie odzieżowej streetwear Turbo Color, gdzie pracowałem na magazynie, sprzedawałem internetowo, ale też byłem jako model dla tych ciuchów i różnych innych to marek. Czy zawdzięczasz to Uniwersytetowi Muzycznemu Fryderyka Chopina? Tak, dziękuję mu bardzo za to. I tak się zaczęło, a później jak z tym śpiewaniem zaczęło wychodzić i się zaczęły odzywać różne jakieś magazyny, że chcą sesję i wywiad, no to zauważyli, że to jakoś tak naturalnie mi przychodzi i muszę przyznać, że lubię tak od czasu do czasu, jak jest jakaś sesja. Czy właśnie mieliśmy tą sesję tutaj dla Vogue'a polskiego, męskiego, gdzie udało mi się trafić na tą okładkę, czy dla Elle, czy jakichś takich innych Esquire'ów, czy od magazynów, no to jest, tego jest sporo i lubię to od czasu do czasu, ale to jest raczej taki dodatek. A breakdance cały czas w moim życiu aktywny, bo to dla mojego zdrowia psychicznego działa. Czyli rozumiem, że breakdance i muzyka i śpiewanie to są takie dziedziny, które gdzieś tam kontrapunktują ze sobą. Kontrapunktują, ale też się bardzo muzycznej. Ale bardzo się też uzupełniają, wiesz? Ja często mam tak, że nie chodzi tylko o tą negatywną energię, ale też pozytywną. Lubię ją wyzwolić właśnie w ten fizyczny sposób, a jednak taniec breaking w szczególności jest bardzo artystyczny, ale też bardzo kreatywny. Nikt ci nie może powiedzieć, że to jest dobre albo niedobre, bo jest bardzo dużo sposobów na wykonanie nawet jednego ruchu, więc jest to takie bardzo wyzwalające. Też jest ten element improwizacji plus tej wolności i też, no ja lubię strasznie jakby to stwierdzenie, że staje się jakby wizualnym efektem muzyki, którą słyszę, więc jakby ta muzyka cały czas mnie prowadzi, to ona jest tym jakby głównym punktem. I ona prowadzi cię wtedy, kiedy tańczysz breakdance i wtedy, kiedy tańczysz również na scenie. Trochę podglądałem Olimpiadę paryską, Teatr de Champs-Élysées, pojawił się taki trailer i widzę, że jednak w pewnym momencie reżyser wykorzystał swoje umiejętności. Breaking jest teraz na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich, więc to był taki jego ukłon w stronę tych Igrzysk w Paryżu, że chciał przedstawić pewnego rodzaju nowe kategorie i w tym właśnie breaking. Ale zdarza się i to często, że reżyserzy wiedząc, że tańczysz, wprowadzają do inscenizacji elementy ruchu, powiedziałbym bardziej wymagające. Tak. To jest bardzo częste. Ja to lubię. To jest wyzwanie. Wiesz, to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo na przykład w tej olimpiadzie ja nie śpiewałem tak jakoś strasznie dużo. Jestem całkiem sporo na scenie, ale no, tam są trzy duże arie, dużo takich recytatywów, ale ogólnie nie ma tego tak, że jak w Handlowskim Rinaldo śpiewasz 9 numerów. Ale jednak to, że to było tak bardzo położone w tym świecie fizycznym, no to ten show kosztował mnie bardzo wiele. No dobrze, ale w takim razie w jaki sposób ćwiczenia fizyczne wpływają na twoją, powiedziałbym, higienę głosu? Trzeba być bardzo uważnym, trzeba siebie analizować, bo niektóre rzeczy powodują pewnego rodzaju napięcia i takie starcia, które nie są dobre do śpiewania i sprawiają, że ten dźwięk nie jest taki wolny, nie jest taki ładny też. I też to nawet nie słychać czasami w ramach wykonywania tego show, ale później moment tej regeneracji jest dużo, dużo dłuższy. No i to od razu czuć, więc trzeba być bardzo, bardzo uważnym i trzeba cały czas siebie obserwować i analizować, co tak naprawdę jest zdrowe, a co nie jest zdrowe. Pewnych ćwiczeń nie możesz wykonać? Nie mogę. Jaki nie mogę. No na przykład, tak, ja zawsze podaję ten przykład kręcenia się na głowie, bo po pierwsze szkoda głowy i włosów, ale przede wszystkim te napięcia szyi, mięśni szyi, to są takie mięśnie, które bardzo trudno rozluźnić w 3 sekundy przed śpiewaniem, więc jakby, jak się zrobi jakiegoś fikołka, czy jakieś tam różne elementy, nawet do góry nogami, na ręce jakieś kręcenie, to jest się na chwilę w takiej formie i później się schodzi i jesteś w stanie się z tego jakby wydostać, z tego rodzaju napięcia, ale są pewnego rodzaju napięcia, z których się nie jesteś w stanie wydostać w bardzo szybki sposób i wtedy całe to pudło rezonansowe cierpi, no bo to jest nasze całe ciało. Gdyby Państwo chcieli włączyć się do tej dyskusji, to zapraszamy. 2 2 7 3. Gdyby Państwo chcieli zadać pytania Jakubowi i Alkowi, to jesteśmy do dyspozycji. Proszę dzwonić. Pytania muzyczne i sportowe. Także w sprawie meczu możemy powiedzieć, że jest ile? 0-0. Portugalia, Francja. Zatem czekają nas zapewne karne, które panowie skomentują karne i to będzie wielki finał naszego dzisiejszego spotkania, chyba że Mbappé strzeli. A komu bramkę? Komu kibicujecie? Bo nie zapytałem się. Ja, kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo ja strasznie lubię Portugalię jako kraj. Tak, classics, Francja. Tak, ale lubię też Francję. Często tam bywam, mam tam wielu słuchaczy, których lubię bardzo, więc ciężko mi. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Alku, a czy ty uprawiasz jakieś sporty? Czy Kuba cię... Nie Jakub umiem cię, tańczyć. Jakub cię trochę namawia? Nie, ja regularnie biegam, mogę się pochwalić. Prawdzie nie mam żadnych ambicji maratończyka. Chociaż właściwie ostatnio rozmawialiśmy, bo zastanawia się produkcja, gdzie nas zakwaterować w Berlinie przed naszym koncertem i okazuje się, że jest pewien problem, bo jest maraton akurat w Berlinie. I tak mi przeszło przez myśl, że gdyby to się jakoś czasowo ułożyło, to chętnie bym wziął udział w tym, ale dla mnie biegam regularnie, jest bardzo ważne. Przede wszystkim dla takiej kondycji psychicznej, to mnie bardzo stresowuje. Też muszę powiedzieć, że wpadam na bardzo wiele pomysłów podczas biegania. No a poza tym, no ja mam bardzo często dni takie, że pół dnia siedzę przy fortepianie, a pół dnia przy komputerze, więc no muszę się ruszać. To teraz sięgam do twojej, Alku, playlisty i wybrałeś kompozycję, właściwie tak, Imagine, to jest kompozycja Lennona, ale w wykonaniu Herbie Hancocka, właściwie, no tak, Hancock jest tylko jednym z elementów tego przedsięwzięcia. Tak. Dlaczego ten utwór? Właściwie wybrałem tylko jeden utwór, bo jakoś źle zrozumiałem. Mogłem wybrać więcej. Ale skoro wybrałeś jeden, ale, to tak, jeden. Ale on jest świetny. To jest moja ulubiona wersja Imagine Lennona. Wybrałem go nie przypadkowo w kontekście naszej nadchodzącej płyty i trasy koncertowej Let's Baroque, bo muszę powiedzieć, że Herbie Hancock jest dla mnie, no to jest mój największy chyba idol muzyczny. Bo on całą swoją karierą pokazuje, że granice gatunkowe są bez sensu stawiane, że to jest sztuczne. I on właśnie to pokazuje, on grał i z orkiestrami symfonicznymi i współpracował z hip-hopowymi muzykami, tak jak na tej genialnej płycie This is the Drum. Czy tutaj on jest jako fenomenalny aranżer, który jest dla mnie absolutnym wzorem. I muszę powiedzieć, że to nie było intencjonalne, ale tak czuję, że jakoś tak podświadomie pewne takie podejście produkcyjne, które miałem w Let's Baroque i są tam jakieś echa właśnie tej płyty Imagine i właśnie ten utwór, w którym śpiewa Seal i Pink, no i a gra cała plejada wspaniałych muzyków jazzowych, no to jest dla mnie taki przykład bardzo twórczego aranżu. A jeszcze Jeff Beck i Konono Number One na przykład, to słuchamy. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.

ben gelim ha git ya konay ma ben gelim ha zamana tet ya konay ma ben gelim ha ali bade ya numa tet ya ala ka dunu ya da ala ka tuwa buida ala ka farafina tanga ke gele ala ka dunu ya da ala ka tuwa buida ala ka farafina tanga ke gele Kanga kekele nje Moko balu kanga kekele nje Imagine Johna Lennona w wersji Herbiego Hancocka z całym gronem zaproszonych artystów. To wybór Alka Dębicza, który jest razem z nami i Jakub Józef Orliński cały czas również. Dyskutujemy, rozmawiamy, oglądamy mecz. Skończyła się dogrywka. Panowie teraz szykują się do komentowania karnych. Wszystko to przed nami. Józek przeciera okulary, żeby lepiej zobaczyć bramkarza. Ale podobno się stresujesz, jak nie, są karne. Nie, nie lubię karnych. Nie lubię. Strasznie mnie stresują. I tak mam, nie lubię. Ale ja uwielbiam, wspaniały spektakl. Prawie jak koncert, prawda? Bo nie wiadomo, co się wydarzy. Czasami bramkarz podczas, były już takie sytuacje, podczas meczu broni fantastycznie, a później okazuje się, że... Psychologia tutaj uruchamia. Tak jest. Herbie Hancock przed momentem, wielki improwizator. Chciałem cię o tę, Alku, improwizację zapytać, bo jesteś świetnym pianistą, ale od zawsze cię kojarzę ze szczególnym typem pianisty, jak to śpiewała Ewa Bem, muzyka pianisty improwizującego. Pianisty klasycznego oczywiście, co nie jest częste, bowiem gdy gramy świetnie, powiedzmy Chopina czy Beethovena, to niekoniecznie improwizujemy, zapominając, że wielcy kompozytorzy, na przykład XIX wieku, pianiści, byli po prostu improwizatorami i to było naturalne. Czy improwizacji można się nauczyć, czy trzeba mieć to coś, dar, który trzeba pielęgnować i rozwijać, i szkoła tutaj nie ma nic do gadania? Moim zdaniem najważniejsze jest przełamanie bariery psychologicznej, która często pojawia się na wczesnym etapie właśnie edukacji i to nie jest wina żadnego po prostu systemu czy złych nauczycieli, nie. Ja po prostu uważam, że jeśli się dąży do doskonałości w wykonawstwie, to no, w jakiś mimochodem stawia jakąś taką barierę, że kiedy chcemy coś stworzyć samemu, to oceniamy się tak, jakbyśmy oceniali swoje wykonanie właśnie Bacha, Chopina mm-hmm. czy Mozarta. I tego trzeba się nauczyć pozbyć. Oczywiście być krytycznym wobec siebie, bo tylko to no, umożliwia rozwój, ale improwizacja musi być czymś właśnie takim naturalnym, przyjemnym, musi być zabawą. To jest tak, jak my teraz rozmawiamy i nie recytujemy zdań, które się wcześniej wyuczyliśmy, tylko mówimy... Myślałem, że jednak tak jest. No, znaczy ja mam skrypt zapisany. Nie zdradzaj. Z komputera. Józek wykuł na pamięć wszystko. Tak. Zawsze. No, tak jak partie w olimpiadzie. Tak, dokładnie. No, w każdym razie to musi być jak swobodna rozmowa. A można rozmawiać w różnych językach, i w klasycznych, i jazzowych, i popowych, i ale country. Trzeba dodać, że też... niesamowite jest improwizować na fortepianie i improwizować jakby na swoim gruncie, czyli na gruncie wokalnym, instrumentalnym samemu, ale zupełnie inny level to jest już to improwizowanie w grupie i to jest coś, co daje mi na przykład nieziemską satysfakcję. Na naszej nowej płycie, tej Let's Baroque, jest dużo momentów improwizowanych, takich, że naprawdę tego się nie da, mimo tego, że nagrywaliśmy to w rozdziałce, czyli ja byłem w jednym boksie, Aleksander był w drugim, perkusja osobno, wszystko osobno. Nie da się tego rozdzielić. To jest po prostu idzie na żywioł i są niektóre te improwizacje, które sprawiają mi tyle radości, bo to jest prawie niemożliwe, że my żeśmy to wyłapali i tak siebie wyczuli, ale to jest właśnie to granie w takiej dobrej atmosferze i też wyczuwania siebie muzycznie po już jakichś tam doświadczeniach muzycznych wspólnych i to jest no ten, moim zdaniem, jeszcze następny level, właśnie poziom improwizacji. To, jeśli chodzi o muzyków, śpiewaków jazzowych czy rozrywkowych, to tutaj właściwie nie ma tematu, no bo wszyscy śpiewają różne rzeczy. Natomiast jak to jest w świecie, powiedzmy, muzyki barokowej? Śpiewacy, wokaliści improwizują, czy jednak nie za bardzo? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo na pewno są tacy, co improwizują. Ja tutaj chciałbym się napić do czegoś innego. Po słuchaniu tego Imagine nasza mnie taka myśl, że trochę mnie frustruje to, że jak na przykład właśnie jest jakieś opracowanie inne, jakieś tam muzyki i łamanie tych wszystkich barier gatunków muzycznych, jeżeli to się spotyka na gruncie, nie wiem, trapu, rapu, house'u, muzyki elektronicznej z jakąś tam muzyką właśnie jazzową czy czymś, to wszystko jest okej, okay, komuś się może to podobać, może się nie podobać, ale nie ma aż przy tym tylu kontrowersji, a mam wrażenie, że przy tej muzyce klasycznej my to wszystko wystawiamy tak na ten piedestał, że jeżeli jakkolwiek chcesz to połączyć z czymś, to w ogóle już jesteś od razu na samym starcie spalony i to mnie trochę frustruje, bo nie powinno tak być. Powinniśmy być bardziej otwarci na to, że takie rzeczy się dzieją, szczególnie teraz, bo naprawdę bardzo ciężko jest rozpoznać pewne gatunki muzyczne, bo one się tak bardzo zlewają ze sobą i moim zdaniem jest to ciekawe, jest to fajne. I teraz jest czas na to, żebyśmy my w tej muzyce klasycznej też się na to trochę otworzyli. Oczywiście jest coś w tym, że tą muzykę klasyczną moim zdaniem troszeczkę trudniej wprowadzić na ten grunt i bardzo dużo jest takich prób, które są bardzo płaskie. Nie zawsze warto, bo tak. Trzeba powiedzieć, że są utwory, no nie wiem, nie wyobrażam sobie Rekwiem Mozarta no przerabiać tak, jakbyśmy to zrobili tak. W Els Baroque, no bo to faktycznie byłoby bez sensu. Tak. Ale utwory, które no są lżejsze gatunkowo tak. Po prostu. Absolutnie. Są muzyką rozrywkową. Jest na to miejsce. I powinniśmy być jakby otwarci na to i pozwalać innym to robić, a nie od razu ich tam linczować, że jejku, nie, no co ty robisz w ogóle? Muzykę klasyczną z czymś? Tak, ale też pamiętajmy, że w samych tych formach barokowych, czy w ariach, które często są trzyczęściowe, ta trzecia część, która się powtarza po tak. Pierwszej, ona powinna być zaśpiewana nieco inaczej. I tutaj już wszystko w rękach i głosie śpiewaka, który powinien absolutnie. Coś zaimprowizować, dodać absolutnie. Innego, a nie tylko odegrać te same nuty, no, a tego się często nie robi po prostu. Często się tego nie robi, ale często się też robi tylko w inny sposób. Często jest tak, że ludzie albo po prostu też nie znają się do końca na stylu, bo to też jakby, ja zawsze wychodzę z tego klucza wiedzy. Jakby to jest tak jak KRS-One, czyli znany tutaj raper. Jego ksywka stoi za tym, że knowledge reigns supreme over nearly everyone and everything. Czyli właśnie ten basically, że ta wiedza jest kluczem. I jakby dla mnie to jest bardzo ważne, żeby zaczynać od tej wiedzy, czyli jeżeli ja wykonuję barokową muzykę, to chcę o niej wiedzieć jak najwięcej, żeby jakby zrobić ten przekaz w jak najbardziej taki wierny sposób, więc jeżeli są te improwizacje, ja też chcę improwizować, nie chcę zawsze śpiewać w ten sam sposób, dlatego jak śpiewam koncerty z Il Pomodoro i śpiewamy właśnie tą muzykę barokową, zawsze się staram coś zmienić, zawsze staram się im rzucić pewne rzeczy, żeby oni zawsze byli na baczności i mnie słuchali, żeby nie robić 21 razy tego samego koncertu na zasadzie press play, czyli wcisnąć i jazda, tylko raczej na zasadzie, że bądźmy w tym na żywo. Bądźmy w tym zawsze po prostu coraz tacy śmielsi i to jest moim zdaniem to jest bardzo, co, bardzo fajne. Krystyna Pluchar mówi, to teraz tańczysz, to tańczysz, tak? Nie do końca, bo z nią pracowałem tylko raz i już więcej prawdopodobnie nie będę pracował, ale... Świetnie. Ale wiecie, też jakby ja muszę powiedzieć, że dodać, że ja sobie uświadomiłem pewną rzecz, jak zacząłem zapisywać swoje utwory, co robię coraz częściej, bo też piszę na większe składy od jakiegoś czasu. 2-2, jeśli chodzi o karnę. Dobrze, Alku. Nie rozpraszaj się, bo mnie to ciekawi, co ty mówisz. Karne mnie stresują. Tak. No ale uświadomiłem sobie jedną rzecz, że kiedy ja zapisuję utwór, to oczywiście staram się być jak najbardziej precyzyjny i zapisać jak najdoskonale jakąś swoją myśl, ale potem sobie uświadamiam, okej, okay, ale to jest czysto umowne, bo jakby nie da się tego zapisać w 100%. Nawet jak się naprawdę stosuje, jeżeli nie lubię stosować takich drobiazgowych oznaczeń muzycznych, właśnie po to, żeby dać taką trochę wolności też sobie. Bo tak. Raz zagram tak, raz zagram inaczej, więc to mi też daje do myślenia, że nie ma czegoś takiego jak ten osławiony idiom jakiegoś kompozytora. To mnie zawsze śmieszyło, muszę powiedzieć. No dobrze, ale bierzesz pod uwagę, zakładasz taki fakt, że może kiedyś ktoś wykona twoje utwory na przykład. Będzie tak mi jak bardzo zapisałeś. Miło, jeśli wykona je też po swojemu. Mhm. To teraz z listy Juska, Share That Love. Tak. Naprawdę? Tak, ja ogólnie uwielbiam dzielić się z ludźmi. Zduszający. I Share the Love, Lucas Graham, jeden z moich ulubionych w ogóle artystów takich popowych. Głównie też przede wszystkim dlatego, że świetne teksty, super muzyka, ale też dlatego, wiesz co, że on śpiewał w chórze. On śpiewał w chórze tak chłopięcym i po prostu dla mnie to było też taka inspiracja, że jesteś w stanie z takiego gruntu wyjść i zrobić coś takiego, a dla mnie ta edukacja chóralna w moim chłopięco-męskim chórze Gregorianum, który cały czas funkcjonuje i bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj Berenikę Jozaitis i Leszka Kubiaka, którzy dalej są w moim sercu bardzo głęboko, bo to od nich się wszystko zaczęło. Portugalia nie strzeli do karnego. Niestety nie strzeliła tutaj. No czemu ty mi to robisz? Ale nie. To tylko informuję, bo może ktoś nas słucha, na przykład gościnnie nie wytrzymał presji w tym utworze również. Tak, tak. Słuchamy, my oglądamy karne, państwo słuchają. Tak. Lucas Graham. Driving on my side, smoke's up, windows open. The sun's in our eyes, but it's alright, 'cause we don't know where we're going. We don't need no mirror pointing back. Forget about the past, what's done is done, and that is that. You didn't have more than the shirt that's on your back, but I'll never forget the way you turned to me and said, when the good times are rolling on me, I got plenty in my pocket if you're ever in need. My pocket if you're ever in need. You run the risk, you'll get heartbroken. But stay inside forever where your doors are hardly open. This game will charge a tax, this game will charge a token. 'Cause at this rate, love is lost, and that is that. One day, no text, she had a panic attack. And once you give yourself, you can't never have it back. She been through hard times, she ain't going back to that. She ain't going back to that. Times are rolling on me, I got plenty in my pocket if you've ever been need. Plenty in my pocket if you're ever been need. Uff, już po wszystkim. Francja. Ale się nastresowałem. Wygrała. Naprawdę? No nie, no proszę cię. Ja nie będę mógł spać teraz. Francja wygrała w karnych. No ale wiesz, no. Alek się cieszy? No, pan fantastyczny spektakl. Nie, fantastyczny spektakl. Co to za robisz, spektakl? Co? Telewizor za tobą był, ale był świetny. Przecież się odwróciłem specjalnie dla państwa, żeby móc to dla państwa komentować. Tak właśnie było. Jakub Zeroliński, Alek Dębicz dzisiaj w studiu Trójki. Rozmawiamy o wszelkiej różnej muzyce. Dobrze, to chciałem was zapytać też o to, bo koncertujecie, nagrywacie z różnymi artystami. Co tak, mówiąc zupełnie poważnie, decyduje, że z jednym artystą chce się współpracować, muzykować, tworzyć duet, a z innymi wystarczy wystąpić tylko raz i właściwie wystarczy i miłości nie ma? Ja mam taką dosyć prostą na to odpowiedź. W moim przypadku jest tak, że ja faktycznie zawsze uważałem, że moim największym szczęściem jest to, że ja właśnie współpracuję z bardzo kreatywnymi artystami, bardzo otwartymi. I to jest dla mnie największa wartość tak naprawdę. Oni wszyscy są przy okazji wirtuozami, także to jest jakby oczywiste też, że z tego względu się z nimi świetnie współpracuje. Ale ta otwartość, właśnie nie zamykanie się na w jakichś takich szufladkach, a jednocześnie takie możliwość dogłębnego przemyślenia tematu, i to powoduje, że chce się współpracować. No ale tak samo to, co Jakub powiedział wcześniej, to są wszystko też, wszyscy ci ludzie są moimi przyjaciółmi. Mówię o tych, z którymi stale współpracuję. Więc to są takie chyba dwa czynniki najistotniejsze. Ale rozumiem, kwestie artystyczne to jedno, ale także czysto ludzkie są niezwykle istotne. To, co powiedziałem, no myślę, że to jest to bardzo trudne współpracować stale z kimś, kogo się... Znaczy, myślę, że nie jest niemożliwe współpracować stale z kimś, kogo się nie lubi. Tak. Myślę, znaczy, nie w moim przypadku na pewno. Nie potrafiłbym tego ukryć. Tak, no bo to się, to się przenika. Czasami. Nie, no, wracaj się, no przestań. Napiszę drugi skrypt, będzie okej. Okay. Nauczysz się nowych fraz, dobrze. Nie, także to się przenika, no bo to jest jednak praca artystyczna polega jednak na pracy na emocjach, więc to musi być czysta relacja. Ale inna sytuacja jest, kiedy masz zagrać na przykład koncert z orkiestrą, wtedy często tego zespołu nie znasz, jest jedna próba, dwie. To prawda, to jest inna sytuacja. Czasami dyrygent też, którego nie znasz, po prostu jest kontrakt, trzeba coś zagrać. Tak, tak. Ale to jest jednak troszkę co innego, bo oczywiście no, fantastycznie jest, jeśli i dyrygent, i solista się dogadują. To właśnie najczęściej rokuje na jakąś dalszą współpracę, jeśli orkiestra też wprowadza świetną atmosferę, wiadomo. Natomiast zagranie koncertu z orkiestrą to jest rzeczywiście coś takiego, że... jest to zetknięcie się, takie szybkie zetknięcie się dwóch wizji, kiedy jednak solista ma taką decydującą, myślę, jednak rolę, jeśli chodzi o wydźwięk całego dzieła, i tutaj można osiągnąć satysfakcjonujący efekt artystyczny bez wchodzenia w jakąś głębszą relację. To jednak najczęściej koncerty są utworami popisowymi, których to ten element jest najważniejszy. Natomiast jeśli mówimy o jakichś projektach artystycznych, które no, wymagają jakiegoś takiego przeżycia wspólnego, jakby poeksperymentowania, przemyślenia dogłębnie tego, no to tu się trzeba dogadywać. W świecie muzyki rozrywkowej, jak wiecie, no są tacy artyści, którzy związani są z zespołami, umowami, kontraktami, które regulują ich funkcjonowanie. Pamiętam taki czas, że zespół The Strokes chyba w ogóle ze sobą nie rozmawiał. Nagrywali w oddzielnych studiach tak, na koncert. Chyba oddzielnymi samolotami na scenę wchodzili oddzielnie. Po prostu musieli wypełnić kontrakt. No i co tutaj zrobić, no prawda? Trwać czy nie? Bardzo, bardzo trudne rzeczy. No ja muszę przyznać, że po raz kolejny tutaj ubóstwiam tą swoją barokową muzykę, bo w tych barokowych zespołach jest jakaś taka od razu ciepła atmosfera. Wszyscy dążą do tego, żeby ten efekt był jak najlepszy. Nie mówię, że w innych orkiestrach tak nie jest, ale po prostu przez to, że z natury te orkiestry są trochę mniejsze, to wszyscy się znają. I tak samo to jest dość zabawne, że jak grasz z jednym zespołem barokowym, to jakby, no wiadomo, że niektórzy ci muzycy grają z paroma zespołami, więc jak grasz z innym zespołem, to nagle jest paru tych samych muzyków, więc to jest taka trochę się robi rodzina i ja uwielbiam i od tego klucza trochę wychodzę. Uwielbiam spędzać też z nimi czas, że jak jestem na trasie, no to jednak to nie jest tylko hotel i tylko śpiewanie koncertu, tylko jednak my sobie razem zjemy śniadanko, razem sobie idziemy do jakiegoś muzeum, razem sobie chodzimy na jakąś kawkę po mieście, coś, i spędzamy bardzo dużo czasu razem. A wszystko się wzięło w sumie od tego, że czytałem kiedyś takie artykuły, już nawet od naszej wielkiej śpiewaczki Aleksandry Kurzak, która skarżyła się trochę na tą samotność na tych trasach, na tych produkcjach. I ja nie chciałem tego czuć. To było dla mnie... Ja uwielbiam podróżować, uwielbiam też poznawać nowe kultury, jedzenie, ludzi przede wszystkim i dzielić się z nimi. I dla mnie to było takie... takie, że ja na pewno nie chciałem jakby być w tej samotni. Jakby ja często wybieram, czy jeżeli chcę z nimi pójść, to idę. Jeżeli potrzebuję czasu dla siebie, no to potrzebuję czasu dla siebie. Ale jednak dla mnie to jest bardzo ważne, żeby pracować z ludźmi, z którymi ja chcę spędzać czas. Ale czym innym jest trasa koncertowa, czym innym stała produkcja, kiedy musisz przyjechać do opery, na przykład w San Francisco czy w Met, tak, i siedzieć tam po prostu 6 tygodni. Wiesz co, ale strategia zazwyczaj jest taka, że ludzie mają świadomość tego, że to jest krótki czas. To jest zazwyczaj 2 miesiące, gdzie tam przez 6 tygodni są próby, przez następne tam 2 tygodnie są spektakle i tak naprawdę no musisz być jakby nastawiony źle i od razu zacząć z tego złego trochę punktu, żeby to wszystko nie działało. Bo zazwyczaj ludzie mają takie podejście, wszyscy ci ludzie, z którymi ja pracuję zazwyczaj, mówią, że to jest taki krótki czas, więc starają się siebie pokazać z jak najlepszej strony i pałają właśnie tym optymizmem i taką otwartością, że okej, zróbmy wszyscy coś wspaniałego. Wiadomo, że wchodzi tam dużo emocji, bo to wtedy jako nawet solista ty nie decydujesz o tym do końca, co będziesz miał na sobie, jak to będzie wyglądało, jakie będą światła, co będzie za scenografia, jakby w czym ty wszystkim będziesz. Stajesz się jakby trybem w tej całej maszynerii, która jest wspaniała, ale jednak jesteś jednym z wielu, więc musisz się do tego też dostosować. I to są ciekawe wszystko mechanizmy i też wiadomo, że są takie osoby, które ich ego je wynosi ponad wszystkie inne osoby i to jest też dla mnie, jako cały czas młodego śpiewaka, to są bardzo w sumie czasami edukacyjne, ciekawe doświadczenia i też zabawne. No tak, ale to są słynne sytuacje, kiedy śpiewacy oczywiście podpisują kontrakty, ale później okazuje się, że produkcja im nie odpowiada, tak, i wtedy czy zostać w takiej produkcji i jednak dać tam swoje nazwisko, czy zrezygnować, ale rezygnacja to są koszty i konsekwencje. W związku z tym były też sytuacje, kiedy śpiewacy na przykład chcieli wyjechać, wyjeżdżali i byli wyrzucani z danej produkcji, ponieważ nie dotrzymali umów kontraktowych, no i tak dalej, to jest cała procedura. Tak, jest cała procedura, a ja po raz kolejny chyba zacznę od tego, od czego żeśmy tutaj ten wywiad zaczęli, czyli, że jakby, no, życie jest krótkie, więc jakby trzeba robić rzeczy, na które się ma energię i ma się jakby jakoś tak, nie mówię, że trzeba zawsze robić to samo i ze wszystkimi tymi samymi znajomymi ludźmi, ale jednak jak coś jest rzeczywiście nie tak, no to ja nie wiem, no i nie wiem, czy bym wytrzymał 2 miesiące z kimś, kto naprawdę nie chce ze mną pracować. Jakby, bo zdarzają się takie sytuacje, miałem taką sytuację, gdzie śpiewałem na scenie z jednym człowiekiem, który bardzo mnie nie lubi. Bardzo mnie ze samego startu mnie bardzo nie lubi. I to było, kogo i bardzo, bardzo to było trudne psychicznie, bo taka osoba czeka na każdy twój błąd. I to jest bardzo trudne. No ja myślę też, że w przypadku świetnych artystów artyści muszą się mierzyć wzajemnie z dużym ego. I ego nie jest niczym złym moim zdaniem, bo to jest siła często napędowa, pod warunkiem, że nie powoduje ona, to ego nie powoduje dyskomfortu drugiej osoby czy tak, jakiejś nieprzyjemności. To jest i to trzeba się nauczyć samemu radzić ze swoim ego i z ego innego artysty. Dokładnie, dokładnie. Ale są bardzo ciekawe sytuacje. Naprawdę to jest, ja bym chciał, żeby kiedyś powstała jakaś taka książka takich anegdot właśnie teatralnych, bo ludzie, którzy pracują technicznie w takich teatrach, no to oni mają tyle historii. To jest naprawdę niesamowite. Niesamowite. Nagrywasz z zespołem Il Pomodoro. Akurat dlaczego z nimi? Czy to wytwórnia cię z nimi połączyła? Ja miałem takie spotkanie w ogóle jeszcze jak byłem na studiach w Nowym Jorku. Byłem w Juilliard i Alan Lanceron, czyli prezydent naszego Warner Classics Sierato, powiedział, że fajnie by było, jakbym nagrał z Il Pomodoro. A ja w ogóle wybuchła mi głowa i mówię, jak to? Ja taki, brzydko mówiąc, no dobra, nie będę mówił brzydko, mało lat. Już jest po 23. Czy gówniarz, taki gówniarz, który tak naprawdę nic nie osiągnął, nic nie znaczy. Nagle dostaje orkiestrę, która nagrywa z Joyce DiDonato, z Franco Fagiolim, koncertuje z największymi po prostu ludźmi i on ma teraz, ta orkiestra ma ze mną grać. Miałem spotkanie z Giulio D'Alessio, który teraz jest moim już wieloletnim przyjacielem i zaprezentowałem mu swój pomysł. Mając tam właśnie 26-27 lat, zaprezentowałem mu pomysł na tą płytę i on był w szoku, że ktoś taki, kogo on w ogóle nie zna i nie ma o nim pojęcia, nagle przychodzi z całym projektem, z tyloma nieznanymi kompozytorami i ma jakiś tam obraz na siebie, więc on był no naprawdę w dużym szoku i od razu jakby między nami też na tym levelu personalnym kliknęło, a oni akurat byli w Nowym Jorku, grali w Carnegie Hall z kimś, z Joyce DiDonato, więc jakby to było dla mnie takie niesamowite, żeby jakby trochę znikąd dotknąć takich osób, które są jakby na tym najwyższym poziomie. Zrobiliśmy koncert próbny w 2018 roku w Salgavo w Paryżu, gdzie no nie chwaląc się, był wyprzedany w sekundę, po prostu tam było tyle ludzi, ten koncert był gigantyczną sukcesem, no i po tym nagraliśmy płytę i ta płyta też się okazała taka dość fajna. No i tak zostało już, dobrze. No, panowie, bo występujecie zarówno przed publicznością klasyczną, jak i rozrywkową, to wiemy, też na plenerowych imprezach. Emocje są takie same, czy zupełnie inne? Ja uważam, że są inne. Ja uważam, że to jest tak, jak czasami... Ale równie intensywne. Tak, że ktoś cię pyta, gdzie jest lepiej, czy w Carnegie Hall, gdzie masz 4000 ludzi przed sobą, czy właśnie u kogoś w salonie. Obie te rzeczy są równie ciekawe i intensywne na różnych poziomach. Uwielbiam to. Uwielbiam różnorodność. Jako śpiewak, artysta, zawsze chodziło mi też o tą różnorodność. Dla mnie to jest niesamowity sukces nasz, właśnie mój Alka, że zostaliśmy zaproszeni na Męskie Granie. No to jest coś niesamowitego, żeby z tego gruntu muzyki klasycznej wyskoczyć na scenę główną, bo my nie byliśmy na małej scenie, byliśmy na głównej scenie, gdzie masz masę ludzi, którzy trzymają, wiesz, ten kubek z tą browarem, tą kiełbasę, wiesz, i nagle puszczasz przed nimi utwory, które są zupełnie im nieznane, albo i znane. No ale to czy... mają koszulki JJO, tak? A no, teraz już mogą mieć. Ja mam. Ja nie mam, ale cały czas. Ale ja chciałem już tylko na koniec powiedzieć, że na tych właśnie koncertach, kiedy gramy przed publicznością bardziej taką rozrywkową, czy odwrotnie klasyczną, często właśnie na koncertach rozrywkowych przemycamy utwory klasyczne i odwrotnie, na scenach kojarzących się z muzyką klasyczną utwory lżejsze. I no zawsze się utwierdzają w przekonaniu, że ludzie są tak wrażliwi i otwarci, tylko trzeba po prostu podać tę muzykę w odpowiedni sposób, uwierzyć, że ludzie też wcale nie muszą mieć stawianych tych barier i jest to po prostu niepotrzebne. I tak, i też takim jednym z celów tej płyty nowej jest to, że oczywiście fajnie, jak ludzie będą tego słuchali i będzie mi się podobało, ale też fajnie, jakby zajrzeli do tych oryginałów, tak. Wiesz, że jakby posłuchają tego Alla Gente, czy właśnie tej tokaty i stwierdzą, jaki jest oryginał, no i pójdą w ten oryginał. To będzie dla nas... To dobrze. A na beat zaśpiewasz Fix You? Mogę. Bo to z listy Józka Orlińskiego na zakończenie Coldplay, tak? Żeby było romantycznie. No romantycznie, uwielbiam ten utwór. On mnie wprowadza w taką jakąś melancholię. Ja też powróciłem po latach. To tak zakończymy chyba nasze spotkanie. Czy zostajemy po północy jeszcze? No wiesz, fajnie się rozmawia. Mariusz Owczarek, który rozpoczyna kolejne audycje. Michał Kowarski, Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Bardzo Państwu dziękujemy. Razem ze mną byli Aleksander Dębicz. Bardzo dziękuję. Jakub Józef Orliński. Bardzo było mi miło. To cóż, wakacje króciutkie i później praca. I pracka, ale taka pracka to jest, wiesz, cudowne życie. Fantastycznie, Fix You od naszych gości dla Państwa. Do usłyszenia i do usłyszenia, do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia. You never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will to promocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu.